第一段 Alef Hodu Ladonai Kitov Ki Leolam Hasdo Yomarna Israel Ki Leolam Hasdo Yomruna Vet Aharon Ki Leolam Hasdo Yomruna Ir'e Adonai Ki Leolam Hasdo Min hametzar karati ya, anani vamerchavya. Adonai li, lo ira, ma ya'ase li adam. Tov lachasot badonai, mibtoach ba'adam. Tov lachasot badonai, mibtoach binedivim. Lo amut ki echye. ואספר מעשה יה. פתחו לי שערי צדק, אבובם עודי יה. עודך כי עניתני, ותהי לי לשוע. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אנא אדוני, הושיע נא. אנא אדוני, הצליחה נא. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. אלי אתה ועודקה, אלוהי ארוממקה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו.